kinga lelo na moni pase maria kobeta nga na bamba nga kopanzite na wela se bolingo yanga na deli motema se kobeta bona mona ye lelo na keiko kuta ye epaya tete Deli na ngonga ya minuye, okoluka ninye, yekole kinanga Osiyo baby si famiye, deli ya, deli yo kabolinga Solo na le kinanga, natuna tete akongala Pe alobi, mibali bako mipasi na kisasa Osiyo baby si famiye Delia, delio kabolinga Solo na leki nangai Natuna tete akungala Pe alobi Mibali bako mipasi na kisasa Oko singa ipe oke iko nuka leki nangai makango Pombasi baleki mingi na kongo Delia papa Delia papa Oh Delia papa Delia papa Bamoni ope ozali kokosana semeki semeki Oh Delia ozali ndoki Tata, yonde mozalisie Oh, onzambe tata Yonde mozalisie Lisumu nini tosala na mokili Okokate kolimbisa Mobiso tozala peno kola bango Oh, Delia, ozali ndoki